Tolstoy. Her şeye rağmen sevgi. Seslendiren Akın Altan. O artık benim kızım değildir. Anlıyor musun? Onu kızım saymıyorum. Ama yabancılara yük olarak da bırakamam. İstediği gibi yaşayabilmesi için her türlü yardımı da yaparım. Ama onu tanımak bile istemem. Evet, evet. Başıma böyle bir şey geleceği hiçbir zaman aklımdan geçmezdi. Feci, feci. Omuzlarını silkti. Başını sallayıp gözlerini havaya kaldırdı. Bunları Prens Mihail Ivanoviç, merkez illerden birinde vali olan 56 yaşındaki küçük kardeşi Prens Petr Ivanoviç'e anlatıyordu. Bu konuşma, bir yıl önce evinden kaçmış olan kızının, şimdi çocuğuyla beraber bu şehirde yerleştiğini öğrenmesi üzerine, Mihail Ivanoviç'in gittiği merkez illerden birinde geçiyordu. Prens Mihail Ivanoviç güzel adamdı. Yüzünde sevimli, çekici bir ifade taşıyan, ak saçlı, uzun boylu, dinç bir ihtiyardı. Ailesi, çok sinirli, geçimsiz, en ufak bir şey için kavga eden kötü ruhlu karısından, müsrif, sefahate düşkün, hayırsız ama babasının düşüncesine göre namuslu bir oğlundan, iki kızından ibaretti. Bu kızlardan büyüğüne iyi bir kısmet çıkmıştı. Evlenmiş, Petersburg'da yaşıyordu. Onun küçüğü olan sevgili kızı Liza ise, bundan bir yıl önce evinden kaybolan, şimdi uzak illerden çocuğuyla beraber meydana çıkan kızıydı. Prens Petr Ivanoviç, Liza'nın niçin kaçtığını, çocuğunun babası kim olduğunu sormak istemişse de buna bir türlü cesaret edememişti. Daha bu sabah Petr Ivanoviç'in karısı, kayınbiraderini acıdığı zaman Prens Petr Ivanoviç kardeşinin yüzünde nasıl bir ıstırap belirdiğini, bunu onuruna yediremeyerek ıstırabını büyük bir gayretle nasıl gizlediğini, konuyu değiştirmek için hemen baldızından evin kirasını sormaya başladığını görmüştü. Mihail Ivanoviç kahvaltıda bütün ailenin, misafirlerin yanında her zamanki gibi zehirlercesine manalı, alaylı konuşuyordu. Yalnız çocuklara karşı saygılı, şefkatliydi. Çocuklardan başka herkese karşı mağrur davranırdı. Bu durum onda o kadar tabiiydi ki herkes onun gururlu olmaya hak kazandığını kabul ediyor gibiydi. Akşamleyin kardeşiyle Wint denilen kağıt oyunu oynadılar. Kendisine hazırlanan odaya çekildiği zaman takma dişlerini ağzından çıkarırken oda kapısı hafifçe iki defa vuruldu. ''Kim o?'' Fransızca olarak ''Benim, Michel.'' Prens Mihail Ivanoviç gelininin sesini tanımıştı. Yüzünü buruşturdu. Tekrar dişlerini taktı. Kendi kendine mırıldandı. ''Ne istiyor sanki?'' Yüksek sesle Fransızca ''Giriniz.'' dedi. Gelin ufak tefek yapılı, sakin tabiatlı, kocasına karşı itirazsız, itaatliydi. Ama herkesin dediği gibi tuhaf bir kadındı. Hatta bazıları ona deli diyorlardı. Güzel denilebilirdi ama daima dağınık saçlarla dolaşır, dikkatsiz, itinasız giyinirdi. Her zaman dalgındı. En tuhafı bir asilin karısına yakışmayan, hiç de asil olmayan fikirlerini ansızın söyleyerek gerek kocasını, gerekse bütün tanıdıklarını hayrete düşürmesiydi. Bu sefer de kendine has mantıksızlıkla konuşmaya başladı. ''Siz beni kovabilirsiniz ama ben gitmeyeceğim. Bunu size şimdiden söylüyorum.'' Kayınbiraderi, ''Allah esirgesin.'' diyerek her zamanki aşırı saygıyla koltuğu ona doğru çekti. Sonra sigarasını çıkarıp ilave etti. ''Bu sizi rahatsız etmez mi?'' ''Bakınız, Michel, hoşa gitmeyecek bir şey söylemeye gelmedim. Yalnız Liza hakkında konuşmaya geldim.'' Mihail Ivanoviç, duyduğu acıdan olsa gerek, içini çekti. Sonra da hemen kendini toplayarak yorgun bir gülümsemeyle, ''Seninle yalnız bir mesele üzerinde konuşabilirim. Bu da senin bana söylemek istediğin şeydir.'' dedi. Bunları söylerken gelinin yüzüne bakmıyordu. Konuşulan şeyin adını bile söylemekten çekindiği belliydi. Ama şişmanca, toparlacık, sevimli gelin hiç bozulmadı. Mavi gözlerinin aynı merhametli, yalvaran bakışıyla Mihail Ivanoviç'e bakmaya devam etti. Onun gibi, hatta ondan daha derin içini çekti. ''Benim aziz dostum, ona acıyınız.'' Kayınbiraderiyle konuşurken her zaman olduğu gibi arada bir ''siz'' diye ağzından kaçırıyordu. ''Düşününüz ki, o da bir insandır. Mihail Ivanoviç hoşa gitmeyen bir gülümsemeyle cevap verdi. Ben bundan hiçbir zaman şüphe etmedim. O sizin kızınız? Evvelce öyleydi, evet. Ama Aziz Alina, bu sözlere ne lüzum var? Sevgili Misal, onu gidip görünüz. Yalnız size şunu söylemek istiyorum ki her şeyde suçlu olan o adam. Prens Mihail Ivanoviç kızardı. Yüzü korkunç bir hal almıştı. Allah aşkına, bundan artık konuşmayalım. Ben yetecek kadar acı çektim. Onu hiç kimseye yük olmayacak bir duruma getirmekten başka hiçbir isteğim kalmamıştır. Onun benimle hiçbir ilgisi olmamalı. Kendi kendine yaşayabilmelidir. Biz de kendi ailemizle ayrı yaşamalıyız. Ben başka türlü yapamam. Misal, sen hep ben diyorsun. Fakat onun da ben demeye hakkı vardır. Bunda şüphem yok sevimli Alina. Rica ederim bu konuyu bırakalım. Bana çok ağır geliyor. Alexandra Dmitrievna başını salladı. Biraz sustuktan sonra, Maşa da mı? Mihail Ivanoviç'in karısı. Böyle düşünüyor, diye sordu. O da aynı fikirde. Alexandra Dmitrievna şaşırdı. Mihail Ivanoviç Fransızca, ''Burada bu konuşmayı keselim, iyi geceler.'' dedi. Ama Alexandra Dmitrievna gitmiyor, susuyordu. Petya bana dedi ki, paraları evinde yaşadığı kadına bırakmak istiyormuşsunuz. Adresini biliyor musunuz? Biliyorum. Öyleyse bunu bizim elimizle yapmayınız. Onun yanına kendiniz gidiniz. Nasıl yaşadığını bir kere görünüz. Görmek istemezseniz gene de görmezsiniz. Öteki orada yoktur. Zaten hiç kimse de yoktur. Mihail Ivanoviç'in bütün vücudu titredi. Ah, niçin? Niçin eziyet ediyorsunuz? Bu konukseverliğe aykırıdır. Alexandra Dmitrievna kalktı. Sesinde gözyaşları seziliyordu. Kendi kendine acıyarak kısık bir sesle, ''O, öyle acınacak bir durumda, öyle de iyi kalpli ki.'' dedi. Mihail Ivanoviç ayağa kalktı. Onun sözünü bitirmesini bekliyordu. Gelin elini ona doğru uzattı. ''Misal, bu yaptığın doğru değil.'' diyerek dışarı çıktı. Alexandra Dmitrievna gittikten sonra, Mihail Ivanoviç kendisi için bir yatak odası durumuna getirilmiş olan odada halının üstünde uzun zaman gezindi durdu. Yüzünü buruşturuyor, titriyor, arada sırada ''Of of'' diye inliyor. Sonra kendi sesini işitince hemen korkarak susuyordu. Kırılmış ve zedelenmiş, onuru acı veriyordu. Kendi kızı, annesinin yani imparatoriçeleri evinde kabul etmiş olan meşhur Avdorya Borisovna'nın evinde büyümüş bir insanın kızı, ahbaplığı büyük bir şeref sayılan, bütün hayatı korkusuz bir şövalye gibi geçen bir insanın kızı. Bir Fransız kadından doğan, yabancı bir ülkede yetiştirdiği gayrimeşru bir çocuğu olmasına rağmen kendisi hakkındaki yüksek kanaati sarsılmamıştı. Ve işte onun kızı. O kız ki, kendisine bir babanın kızına yapması gereken her şey yapılmış, iyi bir terbiye verilmiş, en yüksek Rus sosyetesinde kendisine bir koca seçme imkanı hazırlanmıştı. Hem bir, kıza istediği her şeyi vermekle kalmamış, aynı zamanda onu bütün kalbiyle sevmiş, onunla iftihar da etmişti. İşte bu kız, şimdi onu rezil etmişti. Kimsenin yüzüne bakacak hali kalmamıştı. Artık herkesten utanıyordu. Ona sadece ailenin bir ferdi veya kızı gibi değil, büsbütün başka bir şefkatle sevdiği, ona bakarak sevindiği, onunla övündüğü günleri hatırladı. Onun 8-9 yaşlarındaki halini gözlerinin önüne getirdi. Siyah parlak gözleri, sarı gür saçları, kemikleri çıkık sırtına dağılmış, pek akıllı, her şeyi anlayan, canlı, çevik, zarif bir kızdı. Dizlerine sıçrayıp da iki eliyle boynuna sarıldığını, gıdıklayarak kahkahalarla güldüğünü, babasının bağırmasına hiç aldırmadan gıdıklamaya devam ettiğini, sonra da dudaklarından, gözlerinden, yanaklarından öptüğü zamanları hatırladı. Mihail Ivanoviç, herhangi bir duygu taşkınlığının düşmanıydı. Ama kızının taşkınlıkları hoşuna gidiyordu. Bazen de ona tamamen mağlup oluyordu. Kendisini büsbütün onun eline bırakıyordu. Şimdi onu okşamanın ne kadar hoş bir şey olduğunu hatırlıyordu. Bir zamanlar o kadar sevimli olan bir yaratığın, şimdi nefret duymadan hatırlayamadığı bir yaratık haline geleceği kimin aklına gelebilirdi? Onun olgunlaştığı zamanı da hatırladı. Erkeklerin ona bir kadına bakar gibi baktıklarını gördüğü zaman duyduğu korkuyu hatırladı. Kızının kendi güzelliğinden emin bir tavırla balo elbisesiyle geldiği zaman, sonra balolarda onun bu davranışları yüzünden uyanan kıskançlık duygularını düşündü. O erkeklerin kızına karşı temiz olmayan bakışlarından korkarken kızı bunları anlamıyor, hatta hoşlanıyordu. Kadın safiyeti bir efsanedir. Tersine onlar utanmayı bilmezler. Utanma yoktur onlarda, diye düşünürdü. Anlayamadığı sebepler yüzünden pek iyi iki erkeğin evlenme teklifini reddettiğini, sosyeteye devam etmeye başladıktan sonra gittikçe artan bir istekle hiç kimseye bir ilgi göstermeden, sırf kendi başarısının esiri olarak nasıl devam ettiğini hatırladı. Ama onun bu başarısı çok sürmedi. 2-3 yıl geçtikten sonra herkes onu görmeye alışmıştı artık. Yine de güzeldi ama ilk körpeliği kalmamıştı. Baloların demirbaş eşyası gibi bir şey olmuştu. Mihail Ivanoviç, kızının evde kalacağını görerek eskisi gibi mükemmel bir talip olmasa bile uygun bir kocaya vermek istediği zamanları hatırladı. Ama kızı pek kibirli görünüyordu. Bunu hatırlayınca ona karşı olan kininin daha çok arttığını hissetti. O kadar iyi adamları reddetti, sonra da bu rezalet. Of of diye gene inledi. Ayakta durarak sigarasını yaktı. Başka bir şey düşünmek istiyordu. Kendisini görmeden ona parayı nasıl gönderebileceğini tasarladı. Sonra yeniden kızının 20 yaşındayken köydeki evlerinde misafir bulunan 14 yaşındaki bir çocukla aralarında geçen macerayı düşünmeye başladı. Delikanlıyı nasıl çıldıracak bir hale getirdiğini, nasıl gözyaşları döktürdüğünü, bu anlamsız aşkına son vermesi için delikanlıyı evden uzaklaştırdığı zaman kızının nasıl ciddi, hatta kaba cevaplar verdiğini hatırladı. Bunun üzerine kendisinin kızına karşı duyduğu soğukluk daha da arttığı gibi, kızı da ona karşı bu soğukluğu duymaya başlamıştı. Sanki babası tarafından hakaret görmüş gibi bir hali vardı. ''Bense ne kadar haklıymışım,'' diye düşündü. ''Bu kız zaten hayasız, ahlaksızdı.'' İşte Moskova'dan gönderdiği mektuba ait son bir hatıra daha. Bu mektubunda artık eve dönemeyeceğini, çünkü mahvolmuş bir kadın olduğunu yazıyor. Kendisini affetmelerini, unutmamalarını rica ediyordu. Bunun üzerine karısıyla olan konuşmaları, yürütülen tahminleri, en sonunda felaketin, kendisini misafirliğe gönderdikleri teyzesinin evinde, Finlandiya'da olduğu sırada meydana geldiğini hatırladı. Hem de bu felakete sebep olan, değersiz bir İsveçli talebe, boş kafalı sefil bir adamdı. Üstelik de evliydi. Mihail Ivanoviç, bütün bunları hatırlayarak odadaki alnının üzerinde durmadan geziniyor, eskiden kızına karşı duyduğu sevgiyi, gururu hatırlıyor, sebebini anlayamadığı bu düşüşten dehşet duyuyor, kalbinde bıraktığı ıstırap için ondan nefret ediyordu. Gelinin söylediklerini hatırladı, onu nasıl affedeceğini düşünmeye çalıştı. Ama o adamı hatırlar hatırlamaz kalbi, dehşet, nefret, hakarete uğramış onun duygularıyla doluydu. Yeniden "Of of!" diye inleyerek başka bir şeyler düşünmeye çalıştı. ''Hayır, bunu yapamam. Parayı her ay ona vermesi için Petya'ya veririm. Ama benim kızım yok, yok!'' Hiç ara vermeden kendisini özen karışık düşüncelere yeniden kendini kaptırdı. Kızına karşı eskiden beğendiği şefkat duygularının hatıraları, sonradan ondan gördüğü acılardan doğan nefret duyguları yeniden çarpışmaya başladı. Liza'nın bu son yıl içinde çektiği acılar, yaşadığı 25 yıllık ömründe çektiği acılardan daha çoktu. Bu bir yıl içinde o zamana kadar geçen hayatının bütün anlamsızlığı, bütün iğrençliği gözünün önüne gelivermişti. Kendi evlerinde, sonra Petersburg'un yüksek sosyetesinde hayvani bir hayat geçirdiğini, yalnız üst tabakayla ilgilendiğini, onun güzelliklerinden faydalandığını ama asıl derinliklerine inmediğini pek iyi anlamıştı. 2-3 yıl her şey iyi geçti. Balolar, suvareler, konserler, akşam yemekleri, vücut güzelliğini teşhir eden balo elbiseleri, saç tuvaletleri, hep birbirine benzeyen, tecrübeli, alaycı, kendilerini her şeyden istifade etmeye haklı bulan genç ve yaşlı etrafını sarmış, bu yalancı hayatın yalnız mutluluk ve saadet zevklerini veren yaz ayları, hayatın ciddi meselelerine dokunup onları çözmeyen müzik ve kitap, bütün bunlar hiçbir değişiklik vaat etmeden, aksine gittikçe güzelliklerini kaybederek 7-8 yıl devam edince o, ümitsizliğe düşüp intihar arzusu duymaya başlamıştı. Arkadaşları onu sosyal yardımlara, hayırseverliğe teşvik etmişlerdi. Burada da bir taraftan toplumun gerçek sefaletini, insana tiksinti veren sefaletini, öte yandan daha iğrenç olan uydurma sefaleti görüyordu. Çok zengin akrabalarla, pahalı tuvaletleriyle gelen patron bayanların soğukluğunu gördükçe hayat, onun için gittikçe daha çekilmez bir hal almaya başlamıştı. Gerçek, doğal bir hayat istiyordu. Ama hiçbir şey bulamıyordu. Hatıralarından en iyisi Harbi'ydi. Coco'ya aşık olduğu zamana ait olan hatıraydı. Bu sevgi temiz, gerçek bir duyguydu. Artık şimdi buna benzer bir şey yoktu, olamazdı da. Gün geçtikçe daha çok kederlenmeye başlamıştı. İşte böyle kederli haliyle Finlandiya'ya teyzesine gitti. Yeni hayat, yeni iklim, o zamana kadar gördüğünden çok farklı olan yeni insanlar ona pek çekici görünüyordu. Bunun ne zaman nasıl başladığını kendisi de bilmiyordu. Teyzesinin evinde İsveçli bir misafir vardı. Bu genç kendi işlerinden, milletinden, yeni çıkmış İsveç romanından bahsediyordu. Bu gençle aralarında gözlerle konuşma, birbirlerine gülümseme nasıl, ne zaman başladığını bir türlü bilemiyordu. Öyle bakışlar ki onların anlamını sözle anlatmak elden gelmiyordu. Anladığına göre onların taşıdığı anlam bütün söylenecek sözlerden daha kuvvetliydi. Bu karşılıklı bakışlar, gülümsemeler, onların birbirinin hakkındaki düşüncelerini, duygularını anlatıyordu. Hem yalnız kendi duygularını değil, sanki bütün insanlığa ait olan büyük, önemli sırları da açıklamış oluyordu. Söylenen her söz, bu gülümsemeler yüzünden geniş, saadet verici bir anlam alıyordu. Beraber şarkı söyledikleri yahut dinledikleri zaman, musiki de aynı anlamı taşıyordu. Yüksek sesle okunan kitaplardaki sözlerin anlamları da böyleydi. Bazen tartıştıkları da oluyordu. Her biri kendi düşüncesini korumaya çalışıyordu. Ama bir kere göz göze gelip gülümseyince dava altta bir yerde kalıyor, onlar da onun üzerinde çok yükseklere, ancak kendilerinin erişebilecekleri bir yere yükseliyordu. Bakışların, gülümsemelerin arkasından aynı zamanda ikisini de yakalayan şeytanın ne zaman nasıl çıkıverdiğini bilemiyordu. Ama bu şeytana karşı korku duymaya başladığı zaman onları birbirine bağlayan görünmeyen bağlar artık o kadar birbirine geçmişti ki Liza bu ağdan kurtulmak için kendine kuvvet bulamıyordu. Artık bütün ümidini ona, onun güvenilirliğine bağlıyordu. Karşısındaki erkeğin hiçbir zaman kuvvetinden istifadeye kalkışmayacağını sanıyordu. Ama bunu pek de istemiyordu. Savunmak için tutunacak bir şeyi, bir desteği bulunmadığını anladıkça zayıflığı büsbütün artıyordu. Sosyetede yaşadığı sahte, göstermelik hayattan bıkmıştı. Annesini sevmiyordu. Babasıysa, düşüncesine göre onu kendisinden uzaklaştırıvermişti. Şimdi hayatla oynamak değil, onu tam anlamıyla yaşamak istiyordu. Bu aradığı hayatı, bir erkeği sevmekle yaşayacağını seziyordu. Bu hayatı sevgilisinde, onun uzun, kuvvetli vücudunda, sarı saçlarında, uçları sarkık sarı bıyıklarında ve onların altında beliren çekici, kudretli gülümsemede görüyordu. Dünyadaki en iyi şeylerin sadeliği onda bulunuyordu. O gülümsemelere, o bakışlar, o hayaller, umulmayacak kadar güzel olan o sadelik, çoktan beri korktuğu, şuursuzca beklediği neticeye sürükledi. Birdenbire bütün güzel ilahi, sevinçli, güzel bir ümit dolu şeyler, iğrenç, hayvani, hüzünlü, hatta ümitsiz bir şeye çevrilivermişti. Liza hala onun gözlerine bakıyor, gülümsemeye, konuşmaya gayret ediyor, böylelikle hiçbir şeyden korkmadığını, bunun zaten böyle olması gerektiğini göstermeye çalışıyordu. Ama kalbinin derinliklerinde artık her şeyin mahvolduğunu, aradığı şeyin kendisinde, Coco'da olan şeyin onda olmadığını anlıyordu. Babasına mektup yazıp evlenme teklifinde bulunmasını istemiş, o da yazacağını söylemişti. İkinci buluşmalarında şimdilik bunu yapamayacağını bildirdi. Gözlerinde korkuya, çekingenliğe benzer anlaşılmaz bir ifade vardı. Liza ondan büsbütün şüphe etmeye başladı. Ertesi gün Liza'ya gönderdiği bir mektuptaysa evli olduğunu, karısının kendisini çoktan bıraktığını, şimdi bu yüzden onun gözünde mahvolduğunu, af dilediğini yazıyordu. Liza onu çağırdı. Kendisini sevdiğini, geçmişte evli olmasının bir hemmiyeti olmadığını, kendini ebediyete kadar onunla bağlı saydığını, onu bırakmayacağını söyledi. Daha sonraki buluşmalarında hiçbir şeyi olmadığını, akrabalarının da hep yoksul olduklarını, kendisine ancak en yoksul bir hayat yaşatabileceğini söyledi. Liza, bir şeye ihtiyacı olmadığını, istediği yere hemen gitmeye hazır olduğunu söyledi. O, Liza'yı caydırmaya çalışıyor, beklemesini tavsiye ediyordu. O da beklemeye razı oldu. Ama evdekilerden sakınmalar, rastgele buluşmalar, gizli mektuplaşmalarla geçen bir hayat, artık Liza'yı çok sıktığından gitmek, kaçmak için ısrara başladı. Liza Petersburg'a gelince o, önce bir mektup yazmış, geleceğini vaat etmişti. Ondan sonra bir daha hiç mektup yazmadı, izini de kaybettirdi. Liza yine eskisi gibi yaşamayı denemek istedi. Ama yapamadı, hastalanmaya başladı. Tedavi ettilerse de durumu gittikçe fenalaşıyordu. Gizlemek istediği şeyin fark edilme zamanı gelince intihar etmeye karar verdi. Ama bunu nasıl yapmalı ki ölüm tabii görünsün? Evet, intihar etmek istiyordu. Buna kesin olarak karar vermiş olduğunu sanıyordu. Zehiri elde etti. Bir kadehe serpti. İçmeye hazırlandı. O dakikada kız kardeşinin 5 yaşındaki oğlu koşup gelerek ninesinin hediye ettiği oyuncağı göstermeseydi hazırladığı zehiri içmiş olacaktı. Çocuğu görünce durdu. Onu okşadı. Birdenbire ağladı. Bu adam evli olmasaydı anne olmaya hakkı olacağını düşündü. Bu annelik düşüncesi onu ilk defa başkalarının kendisi için düşünceleri, söyleyecekleri sözleri aldırış etmeden yalnız kendi gelecek hayatını düşünmek zorunda bırakmıştı. Başkalarının kanaatleri için kendini öldürmek kolaydı ama kendi nefsi için kendini öldürmek imkansızdı. Hemen zehiri döktü, intihar etmekten vazgeçti. Artık kendisi için yaşamaya başladı. Bu yaşayış çok üzücüydü. Ama bu da hayatın kendisiydi. Ondan ayrılmak istemiyor ve ayrılamıyordu. Çoktan beri yapmadığı bir şeyi de yapmaya kalkmıştı. Dua ediyordu. Ama dualar acılarını azaltmıyordu. Liza daha ziyade babasının duyduğu ıstıraplar için üzülüyordu. Onun ıstıraplarını anlıyor, ona acıyordu. Bu ıstırapların olacağını, buna da kendisi sebep olduğunu biliyordu. Birkaç ay hayatı hep böyle geçti. Tam bu sırada birdenbire hiç kimsenin fark edemediği, hatta kendisinin de hemen hemen farkına varmadığı öyle bir şey oldu ki hayatını tamamen değiştiriverdi. Oturmuş, elinde battaniye örerek ansızın içinde tuhaf bir hareket hissetti. Yok, bu olamaz. Elinde örgüsüyle dona kalmıştı. O sırada gene o tuhaf hareket. Acaba oğlan mı, kız mı? Liza o dakikada her şeyi, o adamın bütün fenalıklarını, yalanlarını, annesinin sinirlenmesini, babasının kederini unutarak yüzünde bir gülümseme patladı. Bu bayağı sevgilisine gülümsediği gülümsemelerden değildi. Aydın, temiz, sevinçli bir gülümsemeydi. Liza, çocuğu da kendisiyle beraber öldürmek istediğini düşünerek dehşet içinde kaldı. Şimdi bütün düşüncelerini yalnız bir noktada topladı. Nasıl evden gidecek, nerede anne olacaktı? Bahtsız, zavallı bir anne de olsa gene anne olacaktı. Sonra her şeyi etraflıca düşündü. Tasarladığı plana göre uzak, taşra sahillerinden birinde yerleşmek üzere gitti. Hiç kimse onu orada bulamayacaktı. Böylece akrabalarından da uzaklaşmış olacaktı. Aksi tesadüf, amcası da o şehre vali olarak tayin edilmişti. Bunu hiç beklemiyordu. Ebe Maria Ivanovna'nın evine geleli 4 ay olmuştu. Amcasının da aynı şehirde vali olduğunu duyar duymaz daha uzak bir yere gitmek için hazırlanıyordu. Mihail Ivanoviç erken uyandı. Aynı gün sabahleyin kardeşinin yazı odasına gitti. Kızına her ay düzenli bir şekilde para ödemesi için hazırladığı çeki verdi. Bu arada Petersburg treninin ne zaman kalkacağını da sordu. Tren akşam saat 7'de kalkıyormuş. Mihail Ivanoviç gitmeden önce akşam yemeği yemeye de vakit bulabilecekti. Geliniyle kahve içtikten sonra gelin kendisine ıstırap veren o mesele hakkında artık hiçbir şey söylemiyordu. Yalnız göz ucuyla onu sıkılganlıkla süzüyordu. Mihail Ivanoviç her zamanki gibi sabah gezintisini yapmaya gidiyordu. Aleksandra Dimitrievna onu salona kadar çıkardı. ''Şehir bahçesine gidiniz. Orada dolaşmak çok güzeldir. Oradan her yer yakındır.'' diyerek hüzünlü hüzünlü onun kızgın yüzüne baktı. Mihail Ivanoviç onu dinledi, şehir bahçesine gitti. Can sıkıntısıyla kadınların budalalığını, inatçılıklarını, kalpsizliklerini düşünüyordu. Gelinini hatırlayarak ''Bana hiç acımıyor.'' diye düşündü. ''Benim çektiğim ıstırabı anlayamaz da.'' ''Ya o?'' diyerek kızını hatırladı. Bunun bana ne büyük bir ıstırap verdiğini biliyor. Hayatımın sonuna doğru bu ne büyük, ne feci bir darbe. Zaten ömrümü de kısaltacaktır. Böyle azap çekmektense ölmek daha iyidir. Bütün bunlar da bir serserinin güzel gözleri için. Ah, ah, ah! Diye yüksek sesle yeniden inledi. Herkes olup biteni öğrendiği zaman, bütün şehir halkının bundan bahsedeceğini düşündükçe içinde öfke, sonsuz bir nefret duygusu taştı. Herhalde bunu artık herkes biliyordu. Ona karşı öyle bir kin duygusu uyandı ki, ona her şeyi söylemek, yaptığı şeyin önemini anlatmak isteğiyle yandı. Onlar anlamıyorlar. Birdenbire, oradan her yer yakın sözünü hatırladı, düşündü. Cep defterini çıkararak kızının adresini okudu. Kohonnoya Sokağı, Abramov'un evi. Vera Innovna Saliverstova. O, bu takma adla yaşıyordu. Bahçeden çıkıp arabacıya seslendi. Dik, pis merdivenin dar sahanlığına çıktığı zaman, Ebe Maria Ivanovna, ''Kimi istiyorsunuz beyefendi?'' diye sordu. ''Madam Saliverstova burada mı?'' dedi. ''Vera Ivanovna mı?'' ''Burada. Buyurunuz. Biraz önce çıkmıştı, bakkala gitti. Şimdi neredeyse gelir.'' Mihail Ivanoviç, şişman Maria Ivanovna'nın arkasından küçük bir misafir odasına girdi. Bitişik odadan gelen çocuğun sesi ruhuna bir bıçak gibi saplandı. Bu ses ona öyle iğrenç, öyle çirkin gelmişti ki. Maria Ivanovna af dileyerek bitişik odaya gitti. Ev sahibesinin orada çocuğu nasıl susturmaya çalıştığı işitiliyordu. Çocuk kustu. Maria Ivanovna da geldi. Bu onun çocuğu. O da şimdi gelir. ''Siz kimsiniz?'' ''Ben mi?'' ''Ben tanıdık. İyisim şimdi gideyim de, birazdan gene gelirim.'' diyerek Mihail Ivanoviç gitmek üzere ayağa kalktı. Onunla karşılaşmak için hazırlanmak ne kadar ıstırap vericiydi. Aralarında bir anlaşma olabileceği de imkansız görünüyordu. Henüz kalkmış, gitmek için arkasını çevirmişti ki, merdivende hafif, hızlı ayak sesleri duydu. Liza'nın sesini tanıdı. ''Maria Ivanovna! Ben yokken bağırmadı ya, ben de...'' Birdenbire babasını gördü. Elinde tuttuğu kese kağıdı yere düşürüverdi. ''Baba!'' diye bağırdı. Yüzü sapsarı kesilmiş, bütün vücudu titremeye başlamıştı. Kapıda donmuş gibi durdu. Mihail Ivanoviç ona bakıyor, yerinden kımıldamıyordu. Ne kadar da zayıflamıştı. Gözleri büyümüş, burnu sivrileşmiş, elleri incelmiş, kemikleşmişti. Bunun karşısında ne söyleyeceğini, ne yapacağını unutmuştu. Şimdi her şeyi, hatta kızının yüzünden uğradığı hakareti de unutmuştu. Kızına acıyordu. Onun zayıflığına, perişan haline, fena, basit elbisesine, gözlerine diktiği, kim bilir niçin yalvaran gözlerine, zavallılık ifade eden yüzüne acıyordu. ''Baba, bağışla!'' diyerek ona doğru ilerledi. Mihail Ivanoviç, sen beni bağışla, dedi. Sonra bir çocuk gibi hıçkırmaya başladı. Kızını yüzünden, ellerinden öpüyor, onları gözyaşlarıyla ıslatıyordu. Kızına karşı uyanan acıma duygusu, ona kendi kendini tanıtmıştı. Kendisinin gerçek halini gördükten sonra da kızına karşı ne kadar suçlu olduğunu anladı. Gururu için, soğuk davrandığı için, hatta kızına karşı duyduğu öfke için suçluydu. Suçlu oluşuna, başkasını affetmek değil, kendisini affetmesi gerektiğine seviniyordu. Kız onu kendi odasına götürdü. Nasıl yaşadığını anlattı. Ama babasına çocuğu göstermedi. Geçmişten hiç bahsetmedi. Çünkü bunun babasına ıstırap vereceğini biliyordu. Mihail Ivanoviç ona artık başka türlü yaşaması gerektiğini söyledi. Liza, evet. ''Köy olursa daha iyi.'' dedi. Mihail Ivanoviç, ''Bunu etraflıca düşünürüz.'' diye cevap verdi. Birdenbire kapının arkasından önce bir vızıltı, sonra da çocuğun ağlayan sesi duyuldu. Liza gözlerini fal taşı gibi açtı. Bakışlarını babasından ayırmayarak kararsızlık içinde dona kaldı. Mihail Ivanoviç kendini göz göre göre zorlayarak, ''Galiba emzirme zamanı geldi.'' dedi. Kaşlarını oynattı. Liza ayağa kalktı. Birdenbire çoktan beri sevdiği babasına, şimdi dünyada her şeyden çok sevdiği çocuğunu göstermek için aklına delice bir fikir geldi. Söylemek istediğini söylemeden önce babasının yüzüne baktı. Acaba kızacak mı, kızmayacak mı? Babasının yüzünde kızgınlık yoktu. Ama derin bir ıstırabın ifadesi vardı. Hadi git git. Allah'a bin şükürler olsun. Yarın ben gene geleceğim. O zaman kararımızı veririz. Allah'a ısmarladık yavrucuğum. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Yeniden boğazını tıkayan gözyaşlarını tutmakta zorluk çekti. Mihail Ivanoviç, kardeşinin evine döndüğü zaman Aleksandra Dmitrievna hemen sordu. Nasıl? Öyle işte. Bir şeyler olduğunu yüzünden anlayarak, onu gördünüz mü? Diye sordu. Evet diyerek birdenbire hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sükunet bulduktan sonra, evet, hem aptallaştım, hem ihtiyarladım, dedi. Hayır, akıllısınız, hem pek akıllısınız. Mihail Ivanoviç kızını affetmiş, büsbütün affetmişti. Bunu yapabilmek için insanların yapacakları dedikodular yüzünden duyduğu korkuyu bile yendi. Liza'yı köyde yaşayan kız kardeşi Aleksandra Dmitrievna'nın yanına yerleştirdi. Sık sık görüşüyorlardı. Onu eskisinden daha çok seviyordu. Sık sık köye gidiyor, misafir oluyordu. Ama çocuğu görmekten kaçınıyordu. Ona karşı duyduğu nefreti, tiksintiyi bir türlü yenemiyordu. Bu durum kızına bir ıstırap kaynağı oluyordu. Son.